tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci jest niedziela, 17 września, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 84 lata temu Rosja sowiecka napadła na Polskę. Na wschodnie tereny naszego kraju wkroczyła Armia Czerwona. W Nowym Jorku ofiarę agresji sowieckiej uczci prezydent Andrzej Duda. Katastrofalne skutki unijnej polityki otwartych granic prezentuje najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. 84 lata temu Sowieci w ramach realizacji paktu Ribbentrop-Mołotow napadli na Polskę. Konsekwencją sojuszu Stalina z Hitlerem był rozbiór osamotnionej w walce Polski. Podczas obchodów rocznicy sowieckiej agresji w Legnicy marszałek Sejmu Elżbieta Witek podkreślała gehennę cywilów, którzy doświadczyli sowieckiej okupacji. Bo jak podkreślała, sowiecki agresor chciał zniszczyć nie tylko siłę Polaków do walki, ale także ich chęć przetrwania. Nie tylko byli mordowani, unicestwiani, ale przeżyli tułaczkę, wypędzeni z własnych domów, pozbawieni tych korzeni, które mieli tam bardzo głęboko tkwiące. Ich los zepchnął bardzo często na drugi koniec Polski, tu, na tak zwane ziemie odzyskane. My dzisiaj czcimy ich wszystkich, wszystkich, którzy się nie poddali, wszystkich, którzy walczyli. W Warszawie o godzinie 18 jak co roku odbędzie się manifestacja przed ambasadą rosyjską w Warszawie. Jej organizatorem jest szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski. Do dnia dzisiejszego dla Rosjan, dla władców rosyjskich, data 17 września jest symbolem wyzwolenia narodów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Putin twierdzi, że pakt Ribbentrop-Mołotow był zwyczajnym, normalnym paktem, zapominając o tym, że w tajnym dokumencie do tego traktatu podzielono zarówno teren Polski, jak i krajów bałtyckich. Po południu polskiego czasu w New Jersey ofiary napaści Sowietów na Polskę uczci przed pomnikiem katyńskim prezydent Andrzej Duda, który dziś rozpoczyna oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Tam pochylimy głowę w pamięci nad naszymi poległymi żołnierzami i wszystkimi tymi, którzy zginęli na wschodzie i cierpieli. Głównym celem wizyty polskiego prezydenta za oceanem jest udział w dorocznej sesji ONZ. Katastrofalne skutki unijnej polityki otwartych granic prezentuje najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. Pokazuje, do czego prowadzi unijna polityka. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Nie dopuśćmy do takich widoków w Polsce. W spocie zatytułowanym Lata mijają, a Platforma się nie zmienia, zaprezentowane są wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej na temat przyjmowania migrantów i to w każdej ilości. Na konwencji w Toruniu prezes PiS Jarosław Kaczyński przestrzegał, że zwycięstwo opozycji oznacza falę migrantów, która zaleje Polskę. To wszystko, co tak bardzo wzburza tamte społeczeństwa, także nawet te władze, które przez cały czas tą politykę otwartych drzwi prowadziły, zaczynają w tej chwili zmieniać swoje pozycje, bo widzą, że społeczeństwo już nie wytrzymuje. I my mamy szansę tego uniknąć. My mamy szansę uniknąć tego, co będzie z pewnością, jeżeli Tusk dojdzie do władzy. Jeśli Tusk dojdzie do władzy, to będziemy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce. Wiecie, co to jest Lampedusa? Co to jest za wyspa? Jarosław Kaczyński przypomniał, że Donald Tusk, będąc przewodniczącym Rady Europejskiej, groził Polsce karami finansowymi za nieprzyjmowanie migrantów, a także był od samego początku przeciwnikiem budowania zapory na granicy z Białorusią. Od dziś ponownie punkty karne zbierane przez kierowców będą kasowane po roku, a nie po dwóch latach, jak do tej pory. Przywrócone zostaną również szkolenia, dzięki którym będzie można zredukować liczbę punktów. Będzie można skasować 6 punktów w czasie kursu raz na pół roku, ale będzie on wyglądał inaczej niż do tej pory, bo będzie tam więcej części praktycznej. Przywrócony został również mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy po okresie, na który zostało zatrzymane, będzie automatycznie zwracane bez konieczności składania wniosku. Wraz z nastaniem wrześniowych chłodów łosie ruszają na bukowisko. To jedyny moment w roku, kiedy można usłyszeć ich śpiew. Łosim tropem w Biebrzańskim Parku Narodowym ruszył Paweł Wądołowski. Tak wcześnie, o 4 rano trzeba wstać, warto? Myślę, że warto. Jesteśmy pierwszy raz, totalna amatorka, ale z panem Piotrem to było bardzo kuszące, żeby pojechać. Zwłaszcza przeczytawszy jego książkę o biebrzańskich kapiszonach, to chcemy je zobaczyć. Szukamy łosi, obchodzimy 6 dzień łosia. Piotr Dąbrowski, Biebrzański Park Narodowy. Zebrała się nas grupa miłośników łosi, pójdziemy szlakiem sobie z Barwika w kierunku Otwartych Bagien. Spróbujemy zobaczyć, na pewno może się uda usłyszeć stękające byki. Teraz jest okres rui u łosi, u jeleni zresztą też. U łosi się nazywa to bukowiskiem, u jeleni rykowiskiem. Jest to najlepsza pora, żeby sobie obserwować ten gatunek. A już na pewno usłyszeć, bo w zasadzie poza bukowiskiem tych dźwięków łosia jest tylko kilka, natomiast te stękanie charakterystyczne czy zawodzenie klępy, to słychać tylko w bukowisku. I tak kończymy ten serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na niedzielę synoptycy prognozują niemal bezchmurne niebo, mnóstwo słońca, nigdzie nie powinna spaść nawet kropla deszczu. Najchłodniej na wschodzie i nad morzem 21 stopni, w centrum 23 do 26 w rejonach zachodnich. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Choć piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną. Oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam. Radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. Nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten sorry, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Piękno, nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary tak nie znają. Dzień dobry Państwu, 12 minut po godzinie 10. Zapraszamy na audycję Trójka Kafe. Więc może umówmy się tak. Kawę proszę sobie zorganizować we własnym zakresie, a my do kawy proponujemy Państwu nasze towarzystwo do godziny 13. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. No, oglądali Państwo? Zakładam, że pewnie Państwo oglądali. Były emocje, ale przede wszystkim pokaz siły naszych siatkarzy. No, fantastyczny sukces. Na pewno naszym sportowcom należą się wielkie brawa i absolutnie zasłużone gratulacje. No i teraz dziś w audycji chciałbym Państwa zapytać. Taka sytuacja. Kończy się mecz, ostatni gwizdek. Moją Państwo możliwość wejścia do szatni naszych zawodników. Wchodzą tam Państwo i... Co Państwo mówią? Co Państwo robią? Jak się Państwo zachowują? Jestem szalenie ciekawy, jak Państwo by to zorganizowali. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. With or without you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że sobą. Trójka Kafe, no nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wygrywanie jest fajne, prawda? Fajnie się obserwuje, kiedy nasi zawodnicy są najlepsi na świecie, no w tym przypadku najlepsi na starym kontynencie, tym bardziej, że trzeba było chwilkę poczekać na powtórzenie tego sukcesu, bo przecież ostatnie Mistrzostwo Europy zdobyliśmy, no my zdobyliśmy. Nasi siatkarze zdobyli w 2009 roku, a tu wczoraj jakże fantastyczny sukces i absolutny pokaz siły i umiejętności naszych zawodników. No i dzisiaj w audycji Trójka Kafe chciałem Państwa zapytać, co by Państwo zrobili, gdyby mieli Państwo szansę po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy jest ta euforia, kiedy jest szał, radość zwycięstwa, a Państwo wchodzą do szatni naszych zawodników i co Państwo robią, co Państwo mówią, jak się Państwo zachowują. 2-2 i 7-3, czekamy na Państwa telefony. see what makes you laugh and what makes you sing. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10.30, Trójka Kafe. My teraz przenieśmy się do Orzysza. I to nie tyle do samego Orzysza, co na poligon wojskowy. To za sprawą pokazu najnowocześniejszego sprzętu wojskowego. O godzinie 13.00 rozpocznie się oficjalnie otwarcie imprezy zatytułowanej Jesienny Ogień. Na miejscu jest Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Moniko, powiedz, czego możemy się tam spodziewać? Co tam zobaczymy? Ja myślę, że dziś Orzysz jest wojskową stolicą Polski i choć do pokazu mamy jeszcze trochę czasu i nawet sporo czasu, to tu jest już wszystko niemal dopięte na ostatni guzik. Będzie się sporo działo. Będą żołnierze, oni zaprezentują możliwości i sprzętu i też swojej pracy. Obok mnie jest rzecznik, major Magdalena Kochcińska, rzecznik prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co dziś będziemy mogli zobaczyć w Orzeszu? Dzisiaj jest dla nas bardzo ważny dzień. Po pierwsze, mamy możliwość zaprezentowania wszystkim ludziom wyszkolenia żołnierzy 16 Dywizji, sprzętu, możliwości ogniowych tego najnowocześniejszego sprzętu, który mamy na swoim wyposażeniu. Ponadto piknik wojskowy. Na tym pikniku można podejść do tego sprzętu, porozmawiać z żołnierzami, dowiedzieć się jakichś ciekawostek. Ponadto oczywiście dla dzieci też mamy przygotowane niespodzianki, miejsce gier, zabaw, konkursów. No i co? No i piknik wojskowy nie może się oczywiście obyć bez grochówki wojskowej i dzisiaj wypieku chleba w piekarni polowej. Wszystko, coś dla ciała, coś dla duszy. My jesteśmy tutaj w środku poligonu. Dookoła nas jest sprzęt. Ludzie też powoli się zbierają. Wszystko rozpocznie się o godzinie 13, ale najlepiej chyba być wcześniej, prawda? Oczywiście, przyjechać wcześniej, bo już od godziny 8 jesteśmy przygotowani. Można na spokojnie sobie przejść, wszystko zobaczyć, obejrzeć, porozmawiać z żołnierzami. To też doskonały moment na to, żeby pozyskać informacje, jak wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, ponieważ serdecznie zapraszamy. Służba wojskowa oferuje naprawdę bardzo szeroką gamę możliwości rozwoju. To wszystko dziś w Orzeszu. Zapraszamy serdecznie. Major Magdalena Kochcińska, rzecznik prasowy 16 Dywizji Zmechanizowanej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To Monika Suszek prosto z Orzesza, z poligonu wojskowego. My do tego Orzesza będziemy Państwa jeszcze zabierać. Na pewno z Moniką się jeszcze połączymy. Bardzo dziękujemy za te relacje. Pod prąd i rzeczy bieg. aktualności Polskiego Radia. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nasi siatkarze są bohaterami i to nie przez jeden dzień, są mistrzami, aktualnymi mistrzami Europy. No i teraz dziś w audycji Trójka Kafe pytam Państwa, co by Państwo zrobili, jak się zachowali, gdyby no, była taka szansa i mogli Państwo wejść do szatni tuż po zakończeniu tego meczu. No więc wchodzą tam Państwo i... Nigdy w życiu nie pchałbym się komuś do szatni w takim momencie, bo byłbym tam na pewno najmniej potrzebną osobą. No dobrze, no ale zakładam, że emocje biorą górę. Co wtedy? Wchodzę wraz z innymi kibicami i wykonuję ten szalony taniec i śpiewam na cały głos. Polska, biało-czerwoni. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za telefon. Oczywiście czekamy na więcej Państwa propozycji. Co by Państwo zrobili, co powiedzieli, jak się zachowali w szatni naszych zawodników tuż po finałowym meczu Mistrzostw Europy. 2-2 i 7 trójek. Hey! gdy nie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. A niebo nad nami i prawo jest dla nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Something real. I'm wide awake and I can see the perfect. choose to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Kafe za 12 minut, godzina 11. Za nami absolutnie fantastyczny sukces polskich siatkarzy. Jesteśmy mistrzami Europy i dzisiaj państwo dzwonią i opowiadają, co by państwo zrobili, gdyby ktoś pozwolił państwu wejść do szatni chłopaków tuż po finałowym meczu. To bym zrobił tak. Poprosiłbym ich, żeby poszli do naszych piłkarzy i powiedzieli, jak to się gra. Żeby przekazali im ducha walki i to wszystko, co trzeba robić w sporcie. Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rape yourself, take all the courage you have left. Waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?

blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. To niskich cen jest czas. Marian, niedziela jest, trzeba jakoś z tego skorzystać. No dobrze, że korzystam, Barbara, korzystam. Na mediaexpert.pl jest e-niedziela. A jutro możemy się przejść do sklepu MediaExpert, to i z poniedziałku skorzystamy. E-niedziela z niskimi cenami na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odtrzymywania. Aflofarm. Ja już mam. Ja też. Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też. 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do